นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะโมคคัลลานสูตรอังคุตตรนิกายมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาเพสกลามิคตายวันใกล้สูงสุมาระกรีนครแคว้นปักกะก็สมัยนั้นแลท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งโง่ง่วงอยู่ณที่บ้านกัลบามุตตาคามในแคว้นมคธพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งโง่ง่วงอยู่ณที่บ้านกัลบามุตตาคามด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสู่ของสามัญมนุษย์ครั้นแล้วทรงหายจากเพศกลามิคตายวันเสด็จไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระมหาโมคคัลลานะณบ้านกัลวามุตตาคามเปรียบเหมือนบุคคลที่มีกำลังเหยียดแขนแล้วคู้แขนเท่านั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปู่ล่าแล้วได้ตรัสกับท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าโมคคัลลานะเธอง่วงหรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าโมคคัลลานะเพราะเหตุนั้นแลเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ความง่วงนั้นย่อมครอบงำเธอได้เธอพึงทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้าเธอยังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมะตามที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้แต่ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้แต่ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงย้อนช่องหูทั้งสองข้างเอามือลูบตัวข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาเลี้ยวดูที่ทั้งหลายแง้นดูดาวฤกษ์ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้แต่ถ้ายังละไม่ได้เธอพึงทำในใจถึงแสงสว่างตั้งความสำคัญในกลางวันว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันอย่างนั้นมีใจเปิดเผยอยู่ชะนี้ไม่มีอะไรหุ้มห่อมีใจเปิดเผยอยู่ชะนี้ไม่มีอะไรหุ้มห่อทำจิตมันมีแสงสว่างให้เกิดขึ้นข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้แต่ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีใจไม่คิดไปในภายนอกข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แ แต่นั้นเธอพึงสำเร็จสีหาสยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความกำหนดหมายในอันที่จะลุกขึ้นพอรู้สึกตัวก็พึงรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอียงข้างความสุขในการเคลิ้มหลับโมกขละนะเธอพึงทำการสำเนียกศึกษาอย่างนี้แหละโมกขละนะเธอพึงทำการสำเนียกศึกษาอีกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูลเพราะว่าถ้าภิกษุชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูลและในตระกูลมีกรณียกิจหลากหลายอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่ใส่ใจกับภิกษุผู้มาถึงแล้วประเหตุนั้นภิกษุย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้ใครหนอยุยงให้เราแตกในสกุลนี้เดี๋ยวนี้ดูเหมือนพวกมนุษย์นี้มีอาการอิดหนาระอาใจในเราเพราะไม่ได้อะไรอะไรเธอจึงเป็นผู้เก้อเขินเมื่อเก้อเขินย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมเหินห่างจากสมาธิเพราะเหตุนั้นแลโมกขละนะเธอพึงทำการศึกษาอีกอย่างนี้ว่าเราจะไม่พูดถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเพราะเมื่อมีถ้อยคำซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องหวังการพูดมากไม่มีการพูดมากย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวมเมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิโมกขละนะอันหนึ่งเราหาสรรเสริญความคลุกคลีด้วยประการทั้งปวงไม่แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยประการทั้งปวงก็หาไม่ได้คือเราไม่สรรเสริญความคลุกคลีกับด้วยหมู่ชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็แต่ว่าเสนาสนะอันใดเงียบเสียงไม่อื้ออึงปราศจากการสัญจรของหมู่ชนควรเป็นที่ประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัดควรเป็นที่หลีกออกเร้นเราสรรเสริญความคลุกคลีด้วยเสนาสนะเห็นป่านนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรหนอภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนมีธรรมะเป็นแดนเกษมจากโยคะอันล่วงส่วนมีพรหมจรรย์ล่วงส่วนมีที่สุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าข้าโมกขละนะเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้สดับแล้วว่าธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นรันได้สดับดังนี้แล้วเธอย่อมรู้ชัดธรรมะทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งครั้นรู้ชัดธรรมะทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงแล้วได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดี หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้นพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดคืนเมื่อเธอพิจารณาอยู่อย่างนั้นย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเดียวย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกโมกขลนะโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิ้นตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนเป็นผู้เกษมจากโยคะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีที่สุดล่วงส่วนประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสุตตันตปิฎกมัชฌิมานิกายมหาอัสสปุระสูตรภิกษุทั้งหลายเธอในกรณีนี้มาเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาช่อห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหล่อมฟางยังได้อย่างหนึ่งในเวลาเป็นภายหลังอาหารกลับจากการแสวงหาอาหารแล้วก็นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเธอละอภิชฌาคือความเพ่งเล็งในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาคอยชำระจิตจากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งและพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้มีกรุณาหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทและตีนามิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากตีนามิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากความง่วงเหงาหาวนอนอยู่เป็นผู้ละอุทธัจจะกุกกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่เป็นผู้ละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความเคลือบแคลงเห็นแย้งคอยชำระจิตจากความเคลือบแคลงระแวงเห็นแย้งอยู่เปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งกู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงภรรยาได้ถมไปเขาคงคนึงถึงโชคลาภว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงภริยาได้ถมไปดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุหรือเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งป่วยไข้หนักตนทุกข์อาหารไม่ย่อยกำลังน้อยลงครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไข้นั้น